الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وكان في المدينة تسعة رهط أو بذيخار دحير كي دسموديانو نه کسان یا نه ڈلی صالح علیہ السلام پا قوم کی یو کمیٹی جو رشیو انمی ایخو زانتا مسلحین دا کمیټي د دې لپاره جوړ شوې ده چې د خلکو اصلاح وکړي، د خلکو خدمت وکړي، او چې چاته څه تکلیف وي نو دا غیله وزن رسوي. هغه نه کسانو زن مشران جوړ کړیو دا غی قوم، او حقیقت کې دا ډله چې جوړ شي وا دا صرف د صالح علی السلام مقابله له جوړ شي وا ځان باندې نوم یې خو د اصلاح الله رب العزت دا غی تعبیر کی او حال بیانی چې زمودیانو کې صالح علیہ السلام مقابله لپاره نه تنه مشران جوړ شو، او دا وی کار خی قران چې خلق تسوی او حقیقت کې سکول. وکان فی المدینة تسعة رهط او پدې خار د سمودیانو کې نه کسان یفسدون فی الارض ولا یصلحون فساد کوي پزمکه کې او اصلاح بالکل نه کوي. دواړه ذکر کړل، اگر چې یو ذکر شي بلته نه په خپل معلومیږي په اکتفاء په یو نه کړی چې یفسدون فی الارض ولا یصلحون ورسرا زکا ویلې دې ته تعریض وای چې دا مقص خبره وا څنګه ولد سوره بقره کې تیر شیو فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. کله چې ودی ته ویل شي په نصیحت کې چې فساد مکوئ د خیر تمه خو اسیم تاسو نه نشته، چې ګنې تاسو بچا سره سو همدردیو کې سمه امداد بو که سغیر خواهی بو که دغه امید خو تاسو نه نشته، نو فساد خو مه کوئ کنه. دلته کې هم هغې پوره حقیقت خو چې کو به فساد او نوم یې ځان ته ایښو د اصلاح د یفسدون معنا هم دغه ده چې فساد سو د صالح علیه السلام مقابله. بس کله چې هغه بسو دعوت پیش کو او قوم ته به سزا امن او د عزت پیغام ورسو، دې برابر مقابله کې کوشش کو هغه ته به ضرر رسو دغه مرګرو ته هم دا کار شروع کړو. نیو طرف ته قرآن کریم تغییر حال مونږ ته بیان کړو چې یفسدون فی الارض ولا یصلحون، فساد کی پزمکه کې اصلاح بالکل نه کوي. خزان ته مصلحین ویلی ده دروغ ویلی ښه. وذ یفسدون معنا کوي چې څنګه فساد وکاو. قالوا تقاسموا بالله، وې دې ټولو په خپل میان کې په مشوره کې او په جرګه کې چې سوګندونو کې د الله په نوم وی ورزمون پتا سو باندې یو بل ته ګوروي اباتل پرس داسي ښا هم ډلې جوړ کړی هم په یو بل باندې اعتبار نه کنه ښا ویلو چې سم سوګندونه نه کړی کنه ناسې ګوره زمونږ په یو بل باندې اعتبار نشته ټول به اعتبار خلک وی قسمونه وکړه امر دې تقاسمو او کوم عمل چې غذا سي د شریکی کنه هغه د پاره دا باب مستعملي کی تفاعل وی دی خپل میان کې قسمونه وکړه په الله باندې ګور الله ایمان سوګندیم دا په نوم کو دا سوګنی تیر شو دنیا کې هر څومره کافران چې چریګن د خدای نه انکار کړي یا دا قدر او احترام یې نه کو خپل خیال کې ځکه سوګند خړل دا تعظیم دی چې چا په نوم باندې سوګند کوي دا دا تعظیم دی. دیم په خپل خیال کې دا الله تعظیم کوي چې سوګندونه وکاو خو په الله باندې او کنه حدیث کې راغلی چې من حلفا بغیر الله فقد اشرکا، چا چې بغیر د الله نه د بل چا په نوم قسم وکاو نو شرک یې وکاو. مریم په خپل خیال کې ځان بچکی د دین چې ګوري د الله په نوم مسوګند د بل چا په نوم نه ګوري. اسو چل وکاو سوګند په سبان نکي لنبیتنه د شپې به ورزو په صالح علی السلام د شپې په ورزو ښا وا اهله او د په اهل باندې هم ګور غرض یې دا غسر دی ښا اهل سره زاری سره دښمنی و هغه دښمنی خو خاص د صالح علی السلام د ذات سره و. ولی زکه چې دا دعوت هغه پیش کو او په دې باندې ردونا او د بی دینه تا ټول هغه کول چې بي دینه دا ګمړی تاسو کې دا ګمړی دا خو دینه تانګو کنه دا خو صرف د صالح علی السلام کار نو اهل یې یاد کو تر دې یو سیاست څخه او فائدې رستو راوځي په دې باندې جرګو کلو حلفونه قسمونه پوچت کلو لنو بیتنو د شپې به ورځو په دې باندې و اهله د په اهل او په کور باندې ثم لنقولن لوليه بیا که څوک تپوس کوي کنه د دسو وارثان د دسو رشتہ دار هم خاوه کوي موږ به دغه په جواب کې سو وایو ثم لنقولن لوليه بیا به هم خا ضرور به ضرور وایو موږ د دغه وارثان ما شهدنا مهلك اهله مونږ نه یو حاضر شوی مونږ نو خبر هلاکت اهل ددتا ما شهدنا مهلك اهله مونږ نه یو حاضر شوی هلاکت اهل ددتا د ځان له خلاصي او چل جوړ کخه اجرګه چې خلق قیمه کې منسوبه جوړی نو انور سنی خدغی چې حاضر کار وکاو کیس وکاو او رستو بیا دغه د خلاصي د پاره دا لار ګور دا طریقه وکړو نو ګور دا سنوي چې نو یو حاضر شومغه هلاکت ددتا دغه بیا هو دروغ پکې راځي کنه او زم د دروغ نه ځان بچکی نو یمون نه یو حاضر شوی هلاکت د اهل د دتا نو اهل د دتا خو ځکه نه حاضر شوی چې دا غی کار خود صالح علی السلام سره و نو دې که څو خپل انتقام اغستنه داغه نه به واسطه کنه نو اهل ته سویلیو نو مونږ به تخام خوایو چې مونږ خدایغه د اهل نه نیو خبر او نیو حاضر شوی وینا لسوادقون امونږ رښتینیو نو رښتیا چې به دې خبره کوي رښتینیو په خبره لیکم پلا سلام وکوتو چې اهل یې پکې راويستو یعنی صالح علیہ السلام باندې بچپا وګوا دی بهلاکو بیا که څوک تاسو کین مونږ به چې مونږ خدایغه د اهل د هلاکت ته نه حاضر شوی نو دي که مونږ رښتینی دروژن بنیو نو دی وځي نه مونږ باندې څوک راپورټ نشي کولای دا و نشي کولای نو ځان له دا راکړه د انسان دغه سوچ او فکر دی چې د سره د الله یره نه وي د سره د آخرت غم نه وي نو دې صرف د دې دنیا په دې چکر کې ګرځي چې دل ته ځان خلاص کو نلته وی خبره نه ده دیم ټول هر سو مشورې او جرګي چې کړي د دې لپاره کړي چې کله مونږه صالح علی السلام قتل کو نبیاو په دې طریقه باندې ځان خلاصو وینا لسوادقون ځان ته مصلحین وي ځان ته رښتینی وي دا قران مونږ ته ته تسلی ده پاره بیانې چې ګره کنن څوک دا ذکرونه کوي په دنیا کې چې سوګندونه کوي په شرک او کفر باندې او په ظلم باندې وګوره خلق توا د خلق مخ کې با د اصلاح خبرې کوي د رښتیا او خبرې وکړي چې مونږ رښتینی یو مونږ مسلمانین یو الله یې په دې بیان دوکا کوي فمکرو مکرن فمکرنا مکرام دی چل کلیو دا قتل دا صالح علیہ السلام دیر زبردست چل مکران دیر کسان ریو دیشیو دا نه تنکا نا نور با موسرو او چې صالح علیہ السلام وی راضی منزلہ د سحر خدای په لار کې یو ځای غرو هغه کې پټ غار غونځو دی کې بوته وی کینو او چې دې راضی سار مال کنه هیڅ څوک ونی خلق بټول خاموشی دغه وی ډیر خواخ دی ښا کله چې څنګهړو څوکونه ویني اړو پتاونه لګي ډیر زبردست منصوبې جوړ کړل هر انسان په خپل خیال کې ښا چلیه وکړه یو چل د قتل صالح علی السلام ومکرنا مکرن الله یې مونږ هم بندو بسوکو دد د خلاصي الله غي ته هم کرنوي مگر خوې نشي غلط تدبیر تا د ظلم تدبیر تا او د الله تدبیر د ظلم نه ای دا عادلی هغه ته حسن تدبیر وې ډیر خاسته کارونه په بدل ته کې مخ کې لفظ چې ذکر شوی دی دا غي مناسب یې ذکر کړ بل دې ته اشاره کوي چلاوی دا مونږ چې سکول دا هم د دې دا مکر ختمو نور څه چل نو پکې ښا دې ډېر غټه من صبح جوړ کړې و خپل حال مینز کې اویلو چې مونږ به کامیاب شو او زمونږه تور نشته دې مطلب څه نه لایو ما دا غي توړو کو کنه ښا چلو کومګه چل د خلاصي د صالح عليه السلام وهم لا يشعرون او دې اړو ځان خبر نشو ولري چې کوم دی کې پټ ناستو کنه ناګه غار په رابان شراب لري اوس بس هغه یو پاګه ځای کې چک نکړو هم لا يشعرون غیر خبر نو چې داسې چلو شو مونږ خپلتا دام تړلې او دام میخو همون پکې راګیر شو داسې چلو شو دا الله رب العزت قدرتونه یې کنه ها وهم لا يشعرون او دې په نشو په خپل ځان باندې خبر نشو د خپل هلاکت نه قیامت کې بیا خبريږي فانظر كيف كان عاقبت مكرهم نو ګور انسان او سوچو کان چې څنګه انجام داري تدبیر د دې ډیر غټ تدبیر کړو او په خپل خیال کې ډیر کامیاب دغه هر باطل پرسخه هغه چې منسوبه جوړه کې نو بس هغه ته حرف اخر وایي چې بس دینا په لیسته جات نشتا که څوک وته وایي کنه دا سې چیرې که څه ضرورتي ولې خلق دغه له خډیر مړانی کنه چې دا څه د باطل او د ظلم او مخلوق سره ناروا کول د دې د پاره سره جرګه او مشوره کوي او خلق خدا غسیله کا د دنیا مخکې خلقي مخ پړوان دي ناری او توي چیرکه ضرورت نه وره ناری وینا ته دوا کوه بس کار سم ده فنزور هغه خصو کوینی نه او قران وی فنزور د دې نمراد نظر د عبرتی چګور کنه عبرت نه واخل د دې عبرت مقام دی چې دا غي سيره دا و او پیښ سوچو وګورا سوچ او فکر وکړه عبرت حاصل کام کیف کان عاقبت امر مکرهم سرنګ شو انجام او عاقبت دغه چل او فریب د دې ان دمرناهم وقومهم اجمعين الله یمږ دیم هلاکل دی خوار ډېر ضرورت نو دا وتا دی خو په خپل راغلی وخا زیلراله دا الله شان ده او ورپسې هغه قوم پاغي باندې چغاويست نو هغه پاغي هلاک شو دمرناهم تنهتن یذی چې یو خبره غم په هغه ځای کې سم لاست اړواجت و ترانه شه نه د جنازې نه د قبر خاورې نه د دوا ایسته ضرورت رانه او قوم ورپسې بیا په چغه هلاک شو اما سمودو فاهلکو بالطاغیه فتلک بیوتهم خاویتم بما ظلموا پس دغا کورونا دا دیدی که تماشا کئی اللہ را انسان توی که ستالو کی گی ہوکا نا خامخا شکو باسی نو حجر مقام تلول شا حجر چه دا عربو دا زمکی او دا شام دا زمکی مین که دا سمرا عبادیو دا دا دیو کنا نلله یوسف هغه کندرات پراته دي هغه آثار قدیمه شته دي نو ته باقاعده مشاهده کول شي معاینه کول شي فتلکا د الفاظ په عربیت کې چې دي د دې څه اشاره وی کنه دا دې په راځي چې او شیم تا تخکاری پسترګو او ته ته اشاره وکي چې فتلکا قرآن یې دې لپاره ذکر کوي چې واقعي یقیني وي بشکي نو بس دا سيو کنه لکه چې تی ویني پستر کو باندې ښا فتلکا پس دغه دی بيوتهم دذي کورونا خاویتم بما ظلموا لیکن آباد خندي ټول پریوتی دي ګټي لوټي دي دا په سبب د دې چې ظلم یې کو ظلم خو ملکونه رواني کنا دا ظلم نتیجې بس ارسو کې چې کوي ښا ظالم سره نه کامیابی ظالم سره په دنیا کې آباد نه پاتې کی ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعلمون دا واقعا چې الله بیان کړم سود پاره بیان کړم پدې کې ډېر لوی عبرت ته خدای قوم د پاره چې پويږي یا لمون الله وی چې دې دنیا ولا عقل نه خراب کړي کنه الی ونې کړي نه نه پدې پويږي چې دا هر چا به د عاقبت او انجام یو سموځیان نو څوک چې دنیا کې دغه څه قدم ګدي او دغه څه ظلمونه کوي نو بس عاقبت پیدا ای چه حلاکی گی با تباکی گی با اللہ ہوئی اللہ بے حلاکی وَأَنْجَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ او بل طرف تا اللہ وی دماء کارگورا صالح علیہ السلام او داغ مرگری اغمی بچ کلل نغې وې اختازار نشو سلامتی از ورکوم زاو داوا جو سلام علی عباده الذین اصطفى خلاص مې کړل هغه کسان چې مؤمنانو څنګه مؤمنانو دا نور هم مؤمنانو زکه چې الله نوم یې غوستو او یې سوګن بګور دا الله په نوم کوخا نغیر اللہ پا نم بینکو نالاوینا اگا مومنان وکانو یتقون چه غیزان بچکو دا شرکنا غیزان بچکو دا ظلمنا غیزان بچکو دا فسادنا اگی کدا کارونا نو کنا دا اگی کارونا ایمان او عمل صالح ایمان او د پیغمبر تابعداري او دغه مرګرتیا دا سبب د نجاتی الله وی قوم می هلاک کو او صالح علیہ السلام او داغ مرگرو لمی نجات ورکم دا صفت اللہ وی زمارے دا صفت او دا قدرت اللہ وی دبل چانشتا چو دشمنان حلاکی او خپل بندیان بچکی اغیز لسلامت یاور کئی سنگچ دا اللہ نور صفتو ندید خدای توبو نظام په یو مشهور صفت ته چې دشمنان هلاکول خپل بندیان لیمداد ورکول دبل څوک نشي کولای غره اگر کړي رو خلقو اولیاء ته نسبت کړي چې نه نه ویم کولی شي اولیاء دي کنه هغه خپل دوستان بچ کړي او دشمنان هلاکي باقاعده لیکلي یدمرون اعداءهم وینصرون اولیاءهم هغه د خدای صفات یې ولا ورکړل کنه ښا الله ځان ته نسبت کو چې انا دمرناهم وقومهم اجمعين مونږ تبا کول کو مونږ هلاکول کو چې داسې خلق ښا همونږ نجات ورکو خپل بندیان له او دې دا صفات الله ورکړلې بنديان ولا اولیاء ولا شهدا ولا جناب یم دا سکار کوي ورها تنه ګوري چې څوک اغي سره پکاګه رواني کنه او نیمانی نه یم دا سکي کنه ها دا هر څالله کوي خود مشرک ذهن دادې چې د دې سره وې دي دغې دا کار وکړه د دې ذهن دای په نظر کې دوه رسو کې د تشرک ویل شي کنه یو واقع ذکر کړه په دې دا وی باندې چې وسلام علی عباد الذین اصطفى صالح علی السلام چې هغه او داغه مرګري مې بچ کړو قوم داغه مې هلاک کړو سمودیان په اخر دعوانه